أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسما سفارا يو لسم نمبر آيات. ومن الناس من يعبد الله على حرف. ده پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی بعض خلق داسیو کہ مدینہ منورے تے حجرت اوکو حلتا اوسیدن، دا بعض خلق کو پزڑے کی ایمان مضبوط نہ ہو، کہ پا مسلمانے دیو کے ورتا مالی فیدا اور سیدلا، یا ورتا اولاد خدای پاک ورکر بچی پیدا شو مال ورتا ورکر شو، وی دا دین خدے، دا دین اسلام خدے، دا را پور بختور شو و دا خدے. او که یو سرے با مسلمان شو، حجرت اکرے دی مسلمان شو، او دد بچی پیدا نشو یا دت سمالی نقصان اور سید، وی دا دین خنرے دارا پور سپیرشو واپس زور دین تدن ندین اسلام بے فریف ہو دا. نو دا سی خلق و پبارک دا آیات نازل شوی دی چه دا خلق دا ایمان پا یو کنارا مانی ولار دی، نو که پا ایمان کے گت ویدا نو پوخ شو پا کلک شو، او که پا ایمان کے گت نلی دا نو دا ایمان و دا اسلام نو واپس لارا. دا ایمان نپس دنیای راحت او ساز و سامان ملالی گی، اسلام کے کلکی گی. که بطور آزمائش تکلیف و طور سیده بیاد دین نواپس کیجی. رده چه خلق و زلو پا تزبزب سیده مزبزب مزبزب دیتو اسی نیو طرف تکلک دیو نبل طرف تکلک دی مزبزبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے پتردد کیلی نہ پورا دا مسلمانان عمر گریلی اور نہ پورا دا کافر عمر گریلی وکم علاقتو کی ورطا گتا کارا کیگی جا آغے علاقتا اولی ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف. بعد دخلقنا أغلي يعبد الله في عبادة وبندقي كيد الله على حرف فيوكنا رباني فإن أصابه خيرا كتربيت خير أرسيجي دا دنيا فائدة ورسيجي اطمأن به نفد إيمان باني فد إسلام باني دا الله پا عبادت باني دي مطمئن وقائم پاتشي وإن أصابته فتنة أو كتربيت أرسيجي مصيبة تكليف ان قلب على وجهه واپس تو شفق پل مخبانے میں اسلام نہ واپس شی خسرت دنیا والآخرہ تبا و برباد شل دنیا ددوی او آخرت ددوی او میں دنیا تبا شل او میں آخرت تبا شل ذالک هو الخسران المبین هم داخت کارت آوان و نقصان لے يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه سيدي الله بندگی فريق لي او دا دنیا سيگل و سملو نشلا نو اس غير الله تا آواز كي نو دا غير الله ندا دنیا سے خیر در کولشی او ندا آخرت ندا دنیا سے نقصان در کولشی او ندا آخرت کانو دا بسو گواری کہ دا کانی بود کے تولا عبادت کے یا نکے یدعو من دون اللہ بیرا بلی بغیر دا اللہ نا ما اغمع بودان باطلا لا يضره كدويت سرر نشير سولي كده ولا عبادتنا كي نفس الزرر وتنشير سولي وما لا ينفعه او اغمع بودان باطلا بلي ما بودان باطلا بلي لا ينفعه كفيدة وطر سولي نشي كدير دير عبادت ولو كنو فايدة رسول نشي ذلك هو الضلال البعيد داخكاركم داكم راهلا لا حقنا لري ذلك هو الضلال داكم راهلا البعيد دا حقنا لري را يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لا كافران بلي يدعو رابلي عبادت كي اغبطان وغيرها لمن ضره اقربو اغصوك داغ الضرر اقربو لير نزيغ من نفعه دفيدنا كدبوت عبادت كي مستعفى ذرك بداري يرى دابوت مماتة سفيدرا ارسي نضا فيدا اسي وهم دي دا بت پرست پا ذہن کی اسی یو وہم دی چی ما تا با بت پیدا را او رسی خود دی بت عبادت کولو کی چی کم ضرر ری آغا قطعی او یقینی ری بے شکا دے گمراہ شو جہنمی شو نو دا پیدی سوال نتیرا کی او نقصان یقینی ری وطا يدعو ديرا بلي لمن ضره أقرب همقا أغب بوتان وغيرا أغب ما بوتان باطلا ضره جدا أغي زرر أقرب دير بزير من نفعه دا فيدينا فيدي وهم دي أو نقصان بشكر لبئس المولى دیر ناکار دوست دے ولبئس العشیر اور دیر ناکار مر گرے دے دا قیامت پرس بانے دا بت پرس کے نتیجہ دا بمخ تراشی نو دا بت بموتو اسے ما خود تنوے لے چیزا ما عبادت اکا فخبل بلد بوت عبادت کری ما خودتا نلی ویلے کہ زمان عبادتا کا نو دا چا دا نیکیو دا احسان پا تم چوی اغم قیامت کے برملا اعلانو کی تی زماستا حصتا لق نشتا ما دا تنویر چی زما عبادتو کا نو دا چانا دا امداد دا مرگرتیات توقعو اغا مرگری ناکار مرگری شو لبئس المولا دیر ناکار دوست ولبئس العشیر دیر ناکار مرگری ری وی مہر کے تجھ سی توقع تی ستم در نکلا مومو سمجھاتا تیرے دل کو سو پتر نکلا مہر کی تجھ سے توقع تھی نہ مہربانے میں سان سماوا ستم گر نکلا تو تو ظالم او قتل موم سمجھاتا تیرے دل کو ما خدا استاد ولد موم پشان کے نرم گنا سو پتر نکلا خدا کانی نم سخ شو زم ملک پل کار کو زم عبادت سے نرے کرے دنیا کی لیو پاسی زلستلے کے پا عبادت او غدا سے خکارا اعلانو کی زم ملو رکشتا لیخ دو زادو زم عبادت پر کرے نرے لبئس المولا ولبئس العشیر دیر ناکار دوستے و دیر ناکار مرگر رہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار دا کافر دا مزبزب نرستو دا خالص مومن ذکر اللہ پاک کی ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ داخلی اگا خلق چی ایمان روڑے لے وعمل الصالحات او عمل دا نیکے کی چی ایمان روڑے لے عمل صالحے کرے لے اللہ دغ کسان داخلی کم دیتا جنات دا جنت باغن سے داخلی تجری من تحتها الانہار چی جاری بوی لا نداغینا نہرنا سلور نہرنا پدے جنت کے بعد جاری دا شاتو دا شرابو دا پیو دا اوبو اور دا ہر جنتی کور پر رسید لی اور دا سی چھل پچشترے پا جنت کے جگہ دا جنتی نے تپوس کئی وہی جنتی لار را تتخ ہے چیز دا سردم پا کم باندے ویچی رسول اللہ علیہ وسلم سل سبیل سل سبیل ورپے ہوئی ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ داخلی اغا خلق چی ایمان روڑے وعمل الصالحات او عمل دنے کے کئی جنات دا جنت باغنطا تجری من تحتها الانہار جاری بیلان داغینا نہرنا ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ کی ما اغا کار یرید چی اللہ غواری چالت مناسب اگنی سزا بور کی چالت مناسب گنی انعام بور کی نو دا اللہ مخلا سوک ورپلی نیشی چی دا سی ولکی دا سی ولکی دا اوکا و دا مکوا من کان یظن ان لن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء اللہ پاک پل پیغمبرانو سرا امداد کرے دے پہر مقبانے او آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے وعدہ کرے دا جتا سر بم امداد کوم او خام خواب اللہ امداد کی مدکم کافر پا ذہن کے جتا خبری چھے پیغمبر علیہ السلام سبا اللہ پل امداد نور کئی پا دنیا کے پا آخرت کے نو دق کافر تا اللہ پاک فرمائی چی لوحی سلسلہ و دا امداد سلسلہ دا برنلا کہ وست دکیگی نو دا اسمان توقع جو دا نزینا کچکا دا سلسلہ کت کا پتا دے وس نکی گی کہ وس دے نکی گی تو دا دیرہ غما اور دا دیرہ غسین الزان قتل کا من کانا یظنو دا اسلام لارا بندول والا زدی بندہ اگر تاغوالی کہ اللہ دا خپل دین مدد انکی دا خپل پیغمبر سرا امداد انکی ردی بھی پوچھے کہ دا کار با علی کی گی کہ اللہ یو پیغمبر دا پیغمبرانو دا فرسن اوباشی کہ بس نور دا پیغمبر کون نا نو اللہ چی سمر پیغمبران یو ذل پیغمبران کرل دا پیغمبران اللہ دا فرسن بیا اوباشی نا ردی نا پیغمبری واپس کئی نا ہر پیغمبر پیغمبر دی پجن ہم او بعد الوفات ہم پیغمبری کی اللہ اخلینا یو مومن ترزن کدن چی مومن وی تو تر قیامت دے پا قبر چی مومن دے دن خود ایمان پا مرگ ناخلی یو صاحب دا کرامت ولی اللہ چی پا جن کی ولی اللہ دے پس دا مرگ تر قیامت دے ولی اللہ دے دن دا کرامت و ولایت اللہ نہ اخلی دا اللہ ورکلا دا سنو دا کہ اللہ با پستومان شو بیا بیتے واپس کی نو دا یو پیغمبر نا پیغمبری اللہ نہ اخلی نو دا اللہ امداد دا با علی منقطع شو کچ شی کہ پیغمبر دا پیغمبر ہے نا ختم پیش اور دا کار نکی پیغمبر تا وحی راضی دا اللہ امداد راضی دنیا کے ہم آخرت کے ہم نہ کم بندت دا پیغمبر علیہ السلام دا دین ترقی من کول غواری نہ کدا دپا قبضہ کے دا دپا قدرت کے دا دپا اختیار کے دا سے تدبیر کول کی دیشی کہ دے دا پیغمبر نہ پیغمبری واخلی دا وحی سلسلہ کٹ کی او دیکھی نو دا دا دفع اختیار کی ندن نیشی کولی نو خام خواب پیغمبر سر اللہ امداد کی دین اسلام سر با اللہ امداد کی دا بندر ویلاد شی اسمان تا او پا اسمان کی دا وحی سلسلے در قطع شی کٹ کی نو نا اسمان تا قطعی شی او نا آلتا دا وحی سلسلے کٹ کولی شی نو دا دت تدبیر کامیاب نشو نو دا ایمان اور دا اسلام خلاف دے پا غیظ و غضب کی راغلے رے پا غصہ کی راغلے رے نو دا لیرے غصے نے دے زان مر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا تفسیر کرے دے چراکم بیان شو اور بعض حضرات دے آیات تفسیر دا سکھئی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ کی سمان مراد دا کوتے چت سے دا خپل مکان پا چت کری او پر واقعی او دا زدی کیوئی پیغمبر علیہ السلام سر اللہ امداد نکی نو دا زدی نی پا دک پولی کی زان دا مرے نظرن کی نو پا دے خبر دا اللہ امداد با دا پیغمبر نمنی شی نا اس زان دے زورن کا زان زان دے ملک اور دے پیغمبر دے سونک لے دے دین اسلام دے سونک نو دا مراد با دے چیرے ہم پورا نشی اور استاد دے بے وقفتیا دا علاج دے پچت کا زان زورن کا موتو دے غیبے کم دے دیر غسین زان ملکا موتو مرشت دے غیبے کم پیغمبر تکے ترقی ملاوی گی دا کافران دمر خفا کی گی وی پا دے خپلو گتو بانی چکونا لگی دا دیر غسینا وی خلے و تیت زدان مرکا دا غسینا زب خپل محبوب سر انداد کوم او تیمانی کولی نشی من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة أغسوك في خيال وقمان كي أن لن ينصره الله كي الله بهرگز امداد انكي ده پیغمبر فلسرا ينصره كي لهو زمين پیغمبر علیہ السلام تراجع في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرت كي فليمدد بسبب إلى السماء پس دے بے اگدہ کیا ورسے الہ سماء اسمان طرف تا اسمان پورے دے ورسے ورسے اور پا دے رسے دے بے اسمان تا اخی جی اور پا اگدے کے دے وحی سلسلہ اور دا اللہ امداد دے بن کی فلیمدد بے سبب الہ سماء پس دے بے اگدہ کی ورسے الہ سماء اسمان تا ثم الیقتا بعد قطعك امداد دا الله سلسلة وعد قطعك فلينظر فزيد اقولي هل يذهب كيده ما يغير ودي قولي هل يذهب كيده كده دا تدبير بآية بوزي ما اغا يغيد كده غصة كلمه فده تدبير بغصة سرشي نعم بعض فرمائی یو رسیلہ دا اسمان دا طرف یو رسیلہ زولندر او یو بندہ غرسی پخفل لاس کی نیولی را اتی زولندی نو یا قبطل خود قوت ورکی او پا دی رسی با دی اسمان طرف توخی جی او قتل قوت نور کئی نو احتمال شتا چی دا رسے اللہ پخپل قبر را چاگی رسیم برا لارشو دا سوئی موسرا برا اسمان توخی جی او چی دی سوئی دا رسے پلاز کی دیولی را او قتل دا رسے برا پخپل قد کرلا نو اوز نا پخپل رکتو امکان شتا او نا دا شتا چی سوکے پبر را چاگی ویخی گئی نو رسے دا دا اللہ نا امید و توقع را نو کہ دا امید و توقع یو انسان نا اللہ نا شکل نو دا سرے تاوانی دی خسر الدنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین من کان یظن ان لن ینصره اللہ فی الدنیا والآخرہ اگر سوک سے خیال و گمان کی کہ بالکل اللہ با امدادو نکی دخل تو پیغمبر صلاح پا دنیا پا خیرت کے پلی امدد بے سبب دیدے اگرکی اور اسے الہ سماء اسمان طرفتا ثم الیقتا بیادے قطع شی سلسلہ دا امداد دا اللہ پلی انظر پس دیدے اگری حل یذہبن نکیدو ما یغی کہ دا تبدیل بدد غصب بوجی اکبے بونزی وکذالک انزلناہ آیات بینات اندارا من نازل کرده انزلناهو من نازل کرده ده قرآن لرا انزلناهو من نازل کرده ده قرآن لرا آیات بینات واضح آیاتنا واضح دلائل ان کا قرآن کی نازل کرده وان اللہ یهدی من یرید بے شک اللہ ہدایت کی من آغا چاہتا يريد كي الله إرادة ولري كي الله أغواري الله بتهداية أكي إن الذين آمنوا والذين هادوا بيشك أغا خلق كي إيمان رولري مسلمانان دي والذين هادوا او اغخلت في يهوديان دي ده موسى عليه السلام قوم دي والصابئين او اغخلت في صابئان دي صابئان ده كم خلق دي صابئين ده دي بتعريف كي ده علماء اختلاف دي يودل العالمان ويكي صابئين دا کوکب پرسوی دستور عبادت گزار خلق دی دستور عبادت کی ندا مشرکان دی او بعد عالمان وی سابعین اغا خلق دی که دا اسمانی کتابونو نا دا خپل خوخی مسائل ازان لرا جمع کری ازان لی خپل دین جوڑ کری وی او تلاوت دا زبور کی نو پا دی تعریف بانده دا کتابیان دی اہل کتاب دی بہرحال کہ مسلمان نی ہر عدل احوال چیوی نو خدای تا مقبول و منظور نده ان الذین آمنوا بیشک اغ خلق چی ایمان روڑ دی والذین هادو او اغ خلق چی یهودیان دی والصابئین او اغا خلق چه صابیان دی والنصارا او اغا خلق چه عیسایان دی نصارا دا عیسی علیہ السلام تابدار دی والمجوسا او کم خلق چه مجوسیان دی مجوس چاہتے ہوئی دا اور عبادت کون کی آتش پرست دوی وی خدایان دوری یو دا خیر خالق لی یو دا شر خالق لی دا خیر خالق تا یزدان وی دا خخ کارونه چه کئی دا خدای یزدان او دا بد بد کارونه چه کئی نو دا احرمن لی دو خدایان آتش پرست دا دو خدایان منون کی والذین اشرکو او اغا خلق چی مشرکان لی دیر خدایان منی عیسایانو کی یو دل را اووی خدایان دریدی یو اللہ یو بی بی مریم او یو عیسی علیہ السلام مجوسیان وی دو خدایان دی دا مکی مکرمی خلکو دا پیغمبر علیہ السلام نا مخی دری سو شپیتا خدایان منل و بیت اللہ کی ایخیو دری سو شپیتا خدایان اب پاکستان چلا جوڑ شوی نو نا آغا زمانہ کی دا ٹول ہندوستان پا شریک آبادی 22 کروڑ وا 2 کروڑ آبادی وا او خدایان پاکی دا اندوانو دری دیر شکرور و 33 کروڑ خدایان چه کم شیبو و تخکل اخکارا شو بس ویدا خدای دی نو دیر و سیزنو تا خدای ویلی دی سپا کدا تیر که پا خدای ویلی مناسب نیدی جسو کوئی چیرا اندوان دیتم خدای ویلی ویلی مناسب نیدی نکو مسلمانان بھی ہم کہ یہودیان بھی ہم کہ صابیان بھی ہم کہ نسوارا بھی ہم او کہ مجوسیان بھی ہم او کہ مشرکان بھی ہم داشپک دلی یادی کی ان اللہ یفصل بینہم اللہ بفیصلو کی ردی پمنس کی یوم القیامہ دا قیامت پر ازبانی سے حق کم دے و باطل کم دے ہر یوزان تا حق وی مسلمانان وی من پا حقا یہودیان و عیسائیان وی من پا حقا مجوسیان و صابیان وی من پا حقا مشرکان وی من پا حقا سوک پا حقا لقیامت پر از با اللہ فیصلہ ہو کیجئے مسلمان پا حقا ان اللہ بے شک اللہ پاک علا کل شیئن شہید پا ہر چیز بانے گواہ او حاضر دے نو دا تمام و مذہبونو دا تمام و ملتنو دا تمام و جگر و فیصلہ اللہ بکی قیامت کی ہر یو بقل کے کانے تو رسی علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض آیتا قتل انری ان اللہ کی بے شک اللہ پاک يسجد له سجده كي دي الله تا من اغا مخلوق في السماوات كي اسمانه كيري ومن في الارض او اغا مخلوق في زمك كيري دا طول الله تا سجده كي دا اسمان مخلوقم سجده دا زمك مخلوقم سجده والشمس والقمر او نور اسقومهم سجده كي الله تا والشمس والقمر نور اسقومه والنجوم او ستوري والجبال او غرنا والشجر او وني والدواب او شارطيان دواب دواب جمع كل ما يدب على الارض زنده شيء كي فزمك زر دي راقل دي اغيط الداب بوي وكثير من الناس او دير دخلكنا دا طول الله تسجده كي زمك اسمان الله تسجده كي هر يو مخلوق الله تسجده كي دا الله دا قدرت بمخ كي تكويني طور باني تابدار طول دا الله مخ كي عاجز دوما سجده دا هر يو سجد جدا جدا دا او غدا كي كم سجد الله دا كم كار دا پارا پیدا کرده و مقا كار كينو دا دا سجده دا كم سجد كي دا كم مقصد دا پارا الله پیدا کر او اغا مقصد پورا كي دي الله تا سجده والا دي نور الله پیدا کرده روزانه برا مخامخ کیگی او دنیا تا برا نام ورکی او توبم ورکی نو دی چه خپل لگیوتی کی دی سجده کی او هر سکند بانه دی لگیاره سجده کی یعنی دی هر وقت پا خپل کار که لگیاره دا سی ستوری سپومه زمکا اسمان کہ کم مقصد لا پیدا دی اگر مقصد کے لگا دی کار کئی لدہ پسید دی اس قدی مقصد کے بعد مسلمان انسان اگر لگا دی سجدہ کئی اور بعض مسلمان اور غیر بعض غیر مسلم نہ کئی سجدہ اللہ جس لا پیدا کری دی اگر کار نہ کئی نہ چی کم کار لا پیدا دی اگر نہ کئی نو بیا بیاو تکباری ہوئی ورا پلاس دی گلے اچولی دا نو دا گلے سر پارا تیم خودل دا پارا دا او که پتنونس بجی تا دی گلے تو گو رو دیکی دو بجی وی او پتنو بجی و گو رو دیکی دو نس بجی وی نو پا دی گلے دی اتا شرمی که زر دلے سنو کی کام نکی نو یا خو بیم قابل مرمتی نو گلی ساز بیور که چک بیکی او که گلی ساز اخو دا جونه دونه دا نو ردی توکره تیو گرده و گرده گره که سیم نخی نبیاد پلاس کول و قابل ندار ده گرزو دارا نو انسانم اللہ یو مقصد لپیدا کرده اگر اللہ عبادت نو چیم دیوتی کئی مقصد پورا کئی نو دیده کار ده او چی دیوتی نکی نو کباری ده کباری توکره تیو گرده و نو دیر انسانان دا اللہ حکم منی اور دیر نہ منی علم تر آیتا کتل لدی ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض آیتا کتل لدی چی بے شک اللہ تسجدے کی اغا مخلوق چی اسمانونو کرے و من فی الارض اغا مخلوق چی زمکہ کرے والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر انوار قومي اسطوري غرونا اولي والدواب جاندار وكثير من الناس ودير دخلكم سجديك يا الله تا وكثير حق عليه العذاب ودير خلقري يطاوي باني فوجد انكار سجدين عذاب تلازم لي وكثيرا او دیر کسان دی حق ثابت تی علیہ پاغبانی العذاب و عذاب شدہ اللہ عبادت نکی سجدہ نکی ومن یحن اللہ اغسو تی اللہ الزلیل و رسوا کی فما له من مکرم نشت اغرق رسو کا عزت ورکون کی کہ اللہ سپک ابدر نشی ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ کی اغکار تے اللہ اغواری حادان قسمان اقتسمو فی ربهم ان الذین آمنوا ایمان والا یوڑلا اللہ والذین حادو والنصارى والصابين والمجوس والمشركين دا وپسي طول بلدلا نظات ودلل يو حق او يو باطل نظات وفريقا خصمان دا ومدعيان اختصموا جگرك في ربهم دخل رب حق کے بحثنا کی جنگنا کی مقابلے کی نکم چی دا خدین منکر ری اگوی لدوزخ تیار ری لدوزخ لباس ولا تیار ری میدان بدر کی کافران روطن صفون جور شو او درے کسان روطن اوے زمان مقابلے کا رسوک راجی روزے نو درے کافران روطل دیو عطبنم لے ابن ربیعہ درم شیبا ابن ربیعہ دارون علی او درم ولید ابن عطبا دا عطبا ابن ربیعہ زویرے دا درے کسان کافران روطل وے زمان مقابلے کا روزے نو پیغمبر علیہ السلام ورتا مقابلہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادرے صحاب کرامی ورتا مقابلے پر ہوئے سن رضا دوالا فریقہ ہو جنگی لن نو پیغمبر علیہ السلام پمخ کی میدان کے مقابلہ ہو شلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سر کے کم مد مقابل کافر ہو پیو یو گزار کی جہنم تو رسول اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رچا سر مقابل سے نداغی مقابلے ہو پکے سخت ہوا زخمی کرن اور عبیدہ پس زخمی حالت کے پیغمبر علیہ السلام کو مبارک و تزان رو رسو اور روح پرواز کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورغی داغا کا مقابل کافر اگر جہنم تو رسو حازانی خصمانی داد کو جگر مار دی اوبل سرا اور فیصلہ رضی اللہ پاک کرے گا کہ دا اللہ در ادار پار جنگی گیا غب جنت تری اور کہ دا شیطان در ادار پار جنگی گیا غب جہنم حاضان قسمان اختصمو دا سو مدعیان دی اختصمو چی جگر اکی فی ربهم رقبل رب حق کے فالذین کفروا پس اغا خلق چی کفر کرے قطعت لهم ثیاب من نار کتلی شیدی دا پار جانے دا اور جامع دا اور والا کٹ شویری سنگا چی لباس پا بدن نقاس راشو دا ہر طرف نے پچ کی نقشان چی دا جہنم اور بپدے کافر دا ہر طرف راشو اور پک دے کی قطعت کٹ کلی شویری لہم دا دیر پارا سیاب من نار دا جہنم دا اور جامع جسد من فوق رؤوسهم الحمین اور اولی بشید بی پسر نبان گرم اوگو پسر بے گرم او بواچی مازغب ویلی شلان دے بو بے گی یس ہارو بھی ما في بطونهم والجلود يسهر به ویلی بشو او بگے گی پنے بانے ما آغا وی بو تو نہیں چیزا دی پگیڑو کیری والگلو دو سرمنے بے ہم ویلی شو لاندے بو بے گی ولہم مقامع من حدید دید پارا ستکنو گرزنو بے من حدید دا اس پنے دا کافر دا وحلو دا پارا دا اس پنے گرز بے دا ستک بے کہ پسر اوالی و گزار اخری نو دا مازغب ورطرا ویلی شی او چی گرم او بکا چی ورواتی نو دا مازغب گرم او بو سر ویلی شی لانی کلمه و سرمن تونه بطلالی شی کل ما ارادو ان یخرجو منها من غم هر کنه چی جهنم یان ارادو کی چی اوزی دا جهنم نا من غم دا دیر غم و عیدو فیها دی بوا پس پتو دخ چی ورکری شی وَتَوِيَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَسَكَتَاسُ عَذَابُ سُوَذَوُنْكِ سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين